ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے دو غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا ہوں، مارتا ہوں، میرا ان کا نپٹارا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے اور تمہاری نافرمانی کی ہے، تم سے جو جھوٹ بولے ہیں ان سب کا شمار و حساب ہوگا، تم نے انہیں جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی شمار و حساب ہوگا، اب اگر تمہاری سزائیں ان کے گناہوں کے بقدر ہوئیں تو تم اور وہ برابر چھوٹ جاؤ گے، نہ تمہارا حق ان پر رہے گا نہ ان کا حق تم پر، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصور سے کم ہوئی تو تمہارا فضل و احسان ہوگا، اور اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو تم سے ان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص روتا پیٹتا ہوا واپس ہوا، آپ نے فرمایا، کیا تم کتاب اللہ نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے، پھر کسی نفس پر کسی طرح سے ظلم نہ ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اس شخص نے کہا، قسم اللہ کی، میں اپنے اور ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں پاتا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3165، یہ حدیث صحیح ہے۔